بلکو اوانی کبا ور بر روشی دوائی ناهینن لسزاو سرگردانی چی زور دور دان أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ جایا اوانه سرنجی دورو بری خویان نداوا چی دوری داون لآسمانو زویدا سرنجی بردمیان نداوا او ریگ لدواون نادنوا اگر بمانوید بناخی زویدا دیان بین خواروا یان پارچه اگ لآسمانو بسریان دا برددینوا براسی آلو توانو دا صلات داریدا نشانه رونو آشکراه بو هر بنده که گرابیتوا بو لای خداو هوشی لای رزامندی او بیت ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد سوين بخدا براسي ايما ريزو بايخيشي زورمان بخشي بداود للا ينخو مانوا فرمان من داوا ايشي وكانو بالندكان تسبحاتو سرودي استايشي لقلدا بلينوا اروها آسنی شمان بو نرم کرد وکو معجزه یک تا پیداویستی کانی با آسانی لیه دروز بکاد ان اعمل سابغات و قدر فی السرد و اعملو صالحا انی بما تعملون بصیر اروها فرمان من پیدا که چندها کلوپلی زنجی فراوان دروز بکا القو تنی نکانیشی بر ریکو پیشی ریک بخو لیچیان تیک حال چیش بکا هروها فرمان من پیدان کارو کردوی چاک انجام بدن دل نیاش بن که من بینام بو کارو کردوانی کدی کن ولی سلیمان الریح غدوها شهر و رواحها شهر و اسلنا له عین القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير بو سليمانيش با من خست الجير فرماني وا بيانيان يك من قره درويشتو اواران يك من قره دهاتوا كاني مسيش من بو توان دوا لجنکانیش هندیک من با راهنا که لبردسی دا کار بکن بفرمانی پروردگاری جا اوی لفرمانی ایمت در بچید سزای دو زخی پیدا تیجین یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور سليمان هرچي بيوستايا جنكان بويان دروز دكرد لچندها جوري محرابو شويني خدا پرستي لپيكرو قاپو كاسا وك حوزي فراوان هروها منجلي گوري وا كالجيگي خوي دامزراو ناجوليد انجا پيمانوتن این ووشوین کوتوانی داود ایوا بکردارو گفتار سپاس گزار بن چاکل لگل خلچی دا بکن هرچنده کمیگ لبندکانم زور سپاس گزارن فلما قضینا علیه الموت ما دلهم على موته الا دابت الارض تأکل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين كاتيك برياري مردني سليمان من داو مرد تنها مورانا نبيد كا گوچانكي كلور دا كرد هيتش تيك اواني آقادار نكرد لمردنكي جاك سليمان كود برودا اوسا جنكان زانيان سليمان دميك وفاتي كردوا جا اگر غیب زان و نهینی زان بونایا اول لکارو فرمانی ناخوش و رسوا کرده بردوام ندبون

يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين اواني بباور بون وطيان هر جيز باور بم قرآن و بو هوالجنا كين كباسي دكات كا قيامتا خو اگر دبینید کاتک استمکاران وستن راون لبردم دادگای پروردگاریان دا قصدالین با یکترو یکتری تاوان بردکن لاواز کراوکان بزور دارو دا صلاة دارکان دلین اگر ایوان نبونایت کوسب او ایم باور دار دبوین قال الذین استكبروا للذین استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين ده صلاة دارو زور دارکانیش بلا واسکراو جر دستکان دلین آیا بو چی ایمار ریگی هدایت من لیبستو بونو نمان دهش دوای او کاتی که هدایت هاتبو بوتان نخیر وانیا بلکو ایو خوتان تاوان بارو تاوان کار بون وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون دوبار الله واسكرا وجر دسكان وتيان بزور دارو دسلا داركان ناوانيا بلكو بلانو نقشي شوانا روشبو كاتيك فرمانتان بياد داين بروامان بخدان بيد شويني ريقو ريبازي نكوين ها وليبو بريار بدين باشان هموان بشيماني لدارونيان دادشارنوا بتايبتي كاتيك سزاو طولان بيني بويان آماديا ايمش تندها كوتو زنجيري آگرين من كرده گردنية وانوا كبه بروابون ايا پاداش ددرين وجغب بوي كدهان كرد وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون اما لهیت شار ولاتک دا پیغمبری چی بدر خرومان نناردوا که خوش گذران کان نیان ات بید براستی اما بی برواین بم بیرو باوری که به ای ودار روان کراوا و قالو نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین دشان ود اما سامانو نوی زورتر من هیا اما لقیامت دا لسزا دراوان نین قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي محمد بيان بلي براسي پروردگاري من رزق و روزي دبخشيد با هر کس كابيويد يا كمي دكاتوا و تنجي دكاتوا بيگمان هر دو حالتك بو تاقي كردن ويا بلام زور بی خلچی بنهینی کارکان من نازانو پی پی نابن وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ لراستي دا نمالتان وننوتان نابنهوي اوي كابتواوي نزيقتان مخنوال لئيما مگر کسيك باوري هنابتو كارو کردوي تاچي انجام دابت جاء اوانا پاداشتی تن برابریان هیا به های او کردوانی که کردویانا هر اوانیش لکوشکو تلارکانی بهجدا با آسوده و آرامی و خوشی جیان دبن سر والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئیک فی العذاب محضرون